Goedenavond. Je kan de uitzending ook bekijken via de NPO Radio 1 app en daar ook een vraag stellen. Niels, we staan hier op een erf, vlakbij Leusden, omringd door meerdere gebouwen. Ik reed net langs een monumentale woonboerderij, twee stallen waar ik net al even in heb gestaan. Hoeveel koeien heb jij? We hebben een bedrijf met 75 melk- en kalfkoeien. En we fokken onze eigen koeien ook op. Dus we hebben ook al het vrouwelijk jongvee hier staan. Ja. En dat zijn er ongeveer een 45. En die gaan langzaam op van stal naar stal verhuizen, heb ik geleerd van jouw zoon net. Ja, dat klopt. We hebben één stal, die is echt puur voor de melkkoeien. Dus daar worden de koeien gemolken, daar slapen ze en daar eten ze. Ja. En de andere stal, die is volledig voor het jongvee. Dus vanaf als een kalfje geboren wordt tot en met zeg maar dat ze 2 jaar zijn. Kunnen ze kalveren? Ja, dan gaan ze de eerste keer kalveren. En dan verhuizen ze dus ook naar de andere stal. Ja. En dan gaan ze bij de collega's en dan worden ze dus ook gemolken. Ja. Ja. En een warm onthaal door twee zwarte honden. Hoe heette die? Ja, Diesel en Charlie. Hebben inderdaad twee honden die het leuk vinden om de hele dag op de boerderij rond te lopen. Ja. En hoe lang ben jij al boer hier? Ha. Nou, we zitten inderdaad nu in Leusden. Maar ik kom van oorsprong uit Voorschoten vandaan, Zuid-Holland. Daar ben ik geboren op een boerderij. Mijn vader en mijn oom die zijn daar boer geweest, ook mijn opa. Dus echt uit een boerenfamilie kom je? Ik kom echt uit een boerenfamilie. En ook aan mijn moeders kant. Mijn moeder komt ook van een boerderij af. Dus mijn oom en mijn neef hebben ook geboerd. Dus wij komen wel echt uit een boerenfamilie, ja. En is het nu ook een familiebedrijf? Want jouw zoon zag ik hier al actief rondlopen, is overal. Ja. Nou ja, ik beschouw het als echt een familiebedrijf. Feitelijk staat het bedrijf op mijn naam. Maar het is gewoon echt wel een familiebedrijf. Mijn zoon en dochter, als het een keer nodig is, helpen ze graag. Ja. En mijn vader komt ook nog 2 keer per dag hier helpen. Ja, want die sprong op de fiets toen wij aankwamen met de bus. Ja, toen wij in 2005 verhuisd zijn, mijn vader en moeder ook mee verhuisd. Die wonen 700 meter verderop. En mijn vader komt elke dag met de fiets hier nog eventjes naartoe om de kalfjes te voeren en handen- en spandiensten te doen. Ja, waanzinnig. Dus je hebt je familie dicht in de buurt. Ja, we hebben familie dicht in de buurt, ja. En hoe belangrijk is deze boerderij voor jou en het werk hier? Ja, dat is het mooie van het boerenvak. Je woont er, je leeft daar en je werkt daar. Dus het is een combinatie van. Dus je bent 24 uur per dag, 7 dagen per week ben je daarbij betrokken. Daar genieten wij gewoon van. Daar genieten we als familie van. Dat is gewoon fantastisch. Ja, het is ook echt je passie, het hele bestaan eigenlijk in feite. Zeker, ja. Toen wij hier aankwamen rijden, toen dacht ik meteen, ja, wat een prachtig gebied. Ik begreep, het is een landgoed. Ook eigenlijk, maar dat is natuurlijk ook, dat is waar het knelt natuurlijk. Het is een kwetsbaar gebied. Ja, we zitten, misschien wel even goed. Ik zit op een volledig pachtboerderij. Dat betekent dat de boerderij en de gronden niet van mijzelf zijn. Maar die pachten wij van landgoed de Treek Henschoten. Ja, dus daar betaal je voor? Daar betalen wij voor. En dat is een familielandgoed. Waar op dit moment nog 5 boerenbedrijven actief zijn. Maar daarnaast bestaat het landgoed vooral uit bos en heidevelden. Ja, dus je kan hier mooi wandelen ook en fietsen. En Leusden staat ook bekend om zijn wandel- en fietsgemeente. Dus dat kan je hier uitstekend doen, ja. En loopt jouw bedrijf gevaar door die stikstofcrisis en de locatie waar je zit? Ja, toen het allereerste stikstofkaartje naar buiten kwam. Het beruchte kaartje. Ook nog eens op een vrijdagmiddag. Toen ben ik wel mijn eigen rot geschrokken. Ja, want dat even voor de mensen die dat misschien niet meekregen. Er kwam een kaartje naar buiten van dit is eigenlijk de situatie qua stikstof. Ja. En iedere boer ging natuurlijk inzoomen op zijn of haar locatie. Ja, dat ga je dan automatisch doen, hè, want je kijkt er gelijk. Kan ik mijn eigen bedrijf vinden? Nou, zo specifiek kon dat nog niet helemaal gelijk. Maar al gauw achter waren we daar wel achter. En dan staat het getalletje 95% reductie bij. Ja. En toen, wat gebeurde er met jou? Ja, dan denk je heel snel van dit is gewoon het einde van het bedrijf. Want dat is gewoon onhaalbaar. 95% reductie. Dus dan gaan er wel allerlei scenario's door je hoofd. En dan zie je ook wel weer dat je een familiebedrijf hebt, want dat raakt je vrouw en je kinderen, maar ook je vader en moeder en je familie raakt dat gelijk. We zijn wel wat tranen hebben er toen wel gehoord. En we zijn wel boos geweest, ja. Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Ja. En wat waren scenario's? Wat zijn je opties? Nou ja, kijk, op dat moment weet je ook niet waar je aan toe bent. En dat is ook echt wel iets wat we als agrarische sector, maar wat ik persoonlijk ook wel, Den Haag dan zeg maar, het kabinet kwalijk neem, dat dus op een vrijdagmiddag gebeurt. Ja. Dan komt het weekend eraan, maar je kan natuurlijk nergens terecht. En sindsdien, want dat kaartje is weer teruggetrokken. Ja. Dus ja. Heb je nog überhaupt iets gehoord? Is er een perspectief voor jou geschetst? Is er iemand langsgekomen? Nee, inmiddels zijn we alweer 1,5-2 jaar verder. En gebeurt er eigenlijk heel weinig. Ja, er wordt wel veel gesproken. Er wordt veel gewezen. Maar als je zegt, van heb ik nu dan een perspectief? Weet ik waar ik toe ben, waar ik naartoe kan werken? En dan is het antwoord gewoon nee. En dat vind ik ook echt zorgelijk voor onszelf. Maar dat vind ik ook zorgelijk voor de agrarische sector. Eigenlijk staat de agrarische sector een soort moment van stil. Ja, want niemand gaat investeren natuurlijk. Je gaat niet investeren. Terwijl wij hebben nog relatief twee nieuwe stallen. Dus ik had niet dat ik nu volgend jaar een nieuwe stal wil bouwen. Maar er zijn ook bedrijven die een vergunning hebben lopen voor een nieuwe stal. En waar de bank dan zegt, ja, we wachten maar even met de financiering. En ik ken ook bedrijven die in de overnamesfeer zitten. Dus dat een zoon of dochterbedrijf over gaat nemen. Die eigenlijk alles rond hebben. Want dat is een ingrijpend traject altijd. Ja. En die ook nu stilstaan. Ja, en dat is natuurlijk wel echt zorgelijk. Ja, en we staan dus deze hele week bij boeren op het erf om te praten over de stikstofcrisis en de gevolgen daarvoor van hen. En was dus ook bij iemand en die heeft bijvoorbeeld een... Want ik was dus bij jou in de stal ook. En dan zie je dus dat de koeien eigenlijk poepen en plassen. Dat zakt dan naar beneden door de vloer heen in een kelder. En dan komt dus plas en de poep samen, waardoor de ammoniak meer vrijkomt eigenlijk. Ja. Maar zijn er duurzame maatregelen die je wel kan doorvoeren? Of die je misschien al hebt doorgevoerd? Ja, wij hebben twee stallen. Eén voor de melkkoeien, dat is een traditionele lichtboxenstal. Ja. Met een roostervloer, gewoon een open roostervloer. Dus inderdaad, de urine en de mest die zakt daar doorheen. En dan noemen wij dan drijfmest. Maar daar komt wel ammoniak bij vrij. Stinkt ook behoorlijk. Ja, nou ja, dat ruik je, dat klopt. Dat ruik je. Daar hebben we het weer nu ook al een beetje tegen. Want als het wat vochtig weer is, en dat heeft ook met de luchtdruk te maken. Maar je ruikt hem inderdaad nu al een beetje. En we hebben nu een jongveestal gebouwd. Dat hebben we samen met het landgoed gedaan. Met de eigenaren van het landgoed hebben we daarover gesproken. Daar hebben we wel een ander type stal. Ik heb niet meer een mestkelder eronder zitten. Maar we hebben een hellingstal gebouwd met stro. Wat is een hellingstal? Ja, dat betekent dat het vee op de helling ligt. Dus we hebben een helling gebouwd. Dus hij loopt omhoog en die ligt bedekt met stro. En bovenin gooi je elke dag vers en nieuw stro. En als ze klaar zijn met eten, dan gaan ze allemaal naar boven. En daar gaan ze liggen en dan zie je ook over het algemeen dat ze daar gaan herkauwen. Het is natuurlijk een herkauwdier, een koe. Ja. Dus die besteden daar heel veel tijd per dag aan. En dat doen ze dus op het stro. Dus ze liggen daar niet zoals in de andere stal tussen in de box met zaagsel. Maar ze liggen daar op het stro. De emissiefactor is daar wel wat lager van, maar nog niet voldoende. Er kan nog meer gehaald worden, maar de emissiefactor is daar wel wat lager. Dus de uitstoot daarvan. Hoe werkt het dan? Waarom is dat beter qua... Nou, wat daar gebeurt is dat als dat jongvee daar poept of plast, dan blijft die dikke fractie, dus de poep, die blijft in het stro zitten. En dat voeren wij apart af. En de urine, die zakt apart met een urinegoot weg. Dus die wordt al min of meer gescheiden. Niet helemaal, niet alles, dus niet 100%. Ja. Maar wel al een stukje beter, een stukje meer dan in de traditionele lichtboxstal. Maar het is natuurlijk wel zo, sinds jij dat kaartje hebt gezien en in de tussentijd nog eigenlijk geen nieuw perspectief hebt gekregen van de overheid, ja, ga je natuurlijk ook geen nieuwe investeringen doen qua duurzaamheid. Nee, je wil echt twee dingen. Je wil weten of je hier kan blijven boeren, ja of nee. Dus dat is de vraag één. En dan is de opdracht van, moeten wij dan nog meer reduceren? En dan wil je natuurlijk ook weten hoe dat kan. Maar je wil ook heel graag van de overheid het perspectief hebben. Dus als wij hier kunnen blijven boeren, hoe ziet dat dan niet voor 1 of 2 jaar uit, maar hoe ziet het dan voor de komende 10, 15 jaar uit? En dan hebben we het over jouw zoon ook straks natuurlijk. Ja, die wil heel graag boer worden. Dus die zou ook best het bedrijf willen overnemen. Maar goed, dan ook voor hem geldt uiteindelijk. En voor ons samen, dan moet er wel perspectief zijn. Ja, want hoe kijk je daarnaar, naar voor je zoon? Hoe kijk ik ernaar? Ik denk dat ik ben heel blij dat er een groep jongens en meiden zijn die echt nog steeds interesse in het landbouw hebben. Want dat hebben we ook echt nodig. Dat is best wel zorgelijk dat wat achteruit neemt. Maar ik zie nog steeds een groep echt enthousiaste jongens en meiden die dat graag willen. Ja. Mijn zoon wil dat ook heel graag. Maar ik zie ook wel wat beren op de weg. Dus als je in die periode van die overname terechtkomt, dan moeten wij wel weten of wij hier kunnen blijven zitten, onder wat voor voorwaarden. En kunnen we hier een verdienmodel uithalen? Uiteindelijk moeten we natuurlijk wel, we moeten de rekeningen betalen. En je wil eigenlijk ook nog, je moet ook nog wel gewoon een inkomen halen voor jou, voor jezelf en je gezin. En het lijkt mij persoonlijk voor jou als vader. Aan de ene kant natuurlijk het mooiste dat je kan voorstellen dat je zoon het wil overnemen. Ja. Aan de andere kant wil je natuurlijk ook dat hij een goede toekomst heeft. En heb je daar natuurlijk ook zorgen over als ouder? Ja, natuurlijk. Daar heb je dan zorgen over. Want als je dan eenmaal dat traject ingaat en stel voor dat de overname rond is, dan heeft hij ook jaren nodig om dat zeg maar ook financieel gewoon goed te krijgen. Dus dan moet dat ook goed wezen. Ja, en als ouder ben je natuurlijk hartstikke trots als dat lukt. Maar stel voor dat dat niet lukt door allerlei omstandigheden, dan maak je dat ook verdrietig, zeg maar. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Onze verslaggever Meerte van der Drift die ging ook langs bij een nieuwe generatie boeren. En zij ontmoette Danielle Andriessen, een van de studenten veehouderij aan de Haas Green Academy in Den Bosch. Want ja, hoe is het dus om in deze moeilijke tijd toch te kiezen voor het boerenleven? Wij lopen nou eigenlijk naar veehouderij, noemen wij dat. Trap op naar jouw stukje van het gebouw. Ja, we zitten bijna bovenin, dus even een stukje lopen. En ik zie een grote plastic koe, een geit. Ja. De binnenkant van een varken staat hier in een vitrinekast. Ja, dat is toch allemaal wat bij de opleiding hoort. Er is een reden dat jij hier naartoe wilde. Ja, dat komt eigenlijk omdat ik werkzaam ben in de intensieve veehouderij. Dus de varkenshouderij voornamelijk. Het voelt nou niet als een heel gunstig klimaat om te zeggen, mijn ambitie is om boer te worden. Hoe zie jij dat? Is dat iets waar je zorgen over maakt? Het is ten eerste niet iets waar ik me zorgen over maak. Het klinkt misschien stom, maar waar het voor de oudere varkenshouderij misschien lastig wordt om te overleven, denk ik dat je als jonge agrarisch ondernemer juist nu goed de sector in kan en juist een toekomst kan gaan opbouwen. En kan je je ook voorstellen dat mensen denken, poeh, met die regels en die onrust, je zou het maar moeten gaan doen? Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik merk dat in mijn omgeving ook wel. Omdat ik zelf niet uit de agrarische sector kom. Dat mensen ook wel tegen mij zeggen van, ja, waarom ga jij nou in vredesnaam die sector in? Het is wel waar mijn passie ligt en wat ik wil en waarvan ik denk dat er voor mij toekomst is. Maar ik begrijp de mensen wel, ja. Dus je komt niet van een boerderij. Waar komt die passie eigenlijk vandaan of die droom om dit te doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat is van jongs af aan al gewoon lekker buiten zijn in de natuur. We hebben altijd beestjes thuis gehad. Ja, op een varkenshouderij gaan werken, op een geitenhouderij gaan werken. En toen alleen maar enthousiaster geworden. Ga je stemmen? Ik ga stemmen, zeker. Ik denk dat iedereen dat moet doen. Ja, ik ben heel benieuwd naar de uitslag. Ja, kom erop. Wil je zeggen op wie je gaat stemmen? Ik stem op BBB, ja. Hoor je dat meer hier? Ja, dat is wel hier de boventoon die gevoerd wordt. Jazeker, ja, absoluut. En wanneer moet die er zijn, dat bedrijf van jou? Ik denk een eigen bedrijf, dat wordt een hele opgave. Dan mag ik eerst de jackpot winnen. Ik ben ook wel benieuwd hoe de medestudenten van Danielle dit zien. Dus we zijn even de kantine ingelopen. Hier lopen de boeren van de toekomst. Welke kant wil jij op? Ja, natuurlijk al een duurzame veehouderij als daar het verdienmodel voor is. Ja, momenteel, ja. De grond is duur en moeilijk aan te komen. Dus voor ons is dat eigenlijk niet te doen nou. En merk je dat mensen zich er zorgen om maken hier op school? Sommigen, ja. Die vindt het wel moeilijk hoe dat taak moet gaan worden. En jij? Ja, ik ook wel. Omdat het vooral onduidelijk is. Ja, wat moet er gaan gebeuren? Dat weet eigenlijk niemand. Dus wij weten ook niet wat we kunnen doen nou. Hoe zie jij de toekomst? Ik hoop natuurlijk wel dat er een toekomst blijft staan in Nederland voor de boeren. En dat jonge boeren en boerinnen wel een stem brengen. Want ja, ze brengen de sector wel weer tot leven, zeg maar. Het is wel belangrijk. Maak je er zorgen om soms? Ik heb het zelf ook ervaren dat mijn baas stopte met bedrijven. En dat heeft toch wel een hele impact gehad. Dus ja, het is wel jammer. En ik vind het wel belangrijk dat het moet blijven bestaan, zeg maar. Ben je het mee eens wat ze zegt? Ik ben het er helemaal mee eens met deze jonge dame. Ja, hoe ga jij het aanpakken? Dat zou ik nog niet weten. Ik ben echt te jong om daarover na te denken. Maak je daar zorgen om soms? Nee, niet echt. Ja, het is heel lastig hoe dat het er allemaal uit gaat zien. Maar ja, ik hoop daar toch op de een of andere manier mijn steentje aan bij te dragen. Ik denk dat er altijd landbouw en zo, dat blijft bij Nederland. Dus varkenshouderij blijft ook zeker bij Nederland. We moeten alleen samen zoeken naar de juiste uitwerking daarvoor. Ja, want we willen ook meer huizen bouwen, we willen ook groen houden, maar ook landbouw en veehouderij. Hoe zie jij dat voor je, die combinatie? Ja, dat vind ik heel lastig. Mensen mogen best naar het platteland komen. Alleen het moet wel belangrijk zijn dat mensen daarvoor kiezen om achteraf te komen wonen. Dus als jij dan stankoverlast hebt of geuroverlast, dat hoort erbij. Ga je stemmen? Ja, ik ga zeker stemmen. Denk je dat het belangrijk is voor de boeren, deze provinciale statenverkiezing? Ja, je kunt toch je stem laten horen en tegen de huidige plannen stemmen als je wil, zeg maar, eigenlijk. Hoe het verder wordt, geen idee. En wat zou je willen? Ja, ik vind hoe het nu gaat, vind ik eigenlijk ook wel goed. En ik zie zelf niet zoveel omdat iedereen biologisch, een biologisch bedrijf heeft. Want? Ja, zoals je in Frankrijk is het aanbod veel te groot van de biologische melk. En de vraag blijft achter, dus dan zakt de prijs ook in elkaar. Niels, toch hier de jonge generatie boeren aan het woord. Stemt jou dat hoopvol? Ja, ik word hier wel enthousiast van als ik deze mensen zo in het bericht hoor die allemaal vol power en enthousiasme aan willen beginnen. Ik zie dat ook wel een beetje zelf. Als ik naar mezelf kijk, dan je zit heel vaak naar het verleden te kijken en dan zie je alles op je afkomen. We hebben al een aantal van die jaren gehad, zeg maar. Ja. Ik denk als je nu als jonge generatie op school zit, dan kijk je gewoon naar de toekomst. En dan kijk je van vandaag staat het er zo voor en we gaan daar naartoe. Ja. En als je dan enthousiast wordt, dan stemmen dat wel tevreden. En die zien kansen, ja. Ook, die jongeren. Ja. We hebben de NPO Radio 1-bus geparkeerd op het erf van melkveehouder Niels Wassenaar. We staan belandgoed in Leusden. Kwetsbare natuur om ons heen. En er zou mogelijk 95% stikstofreductie moeten plaatsvinden hier. Nog geen perspectief daar verder over. Niels, wat vind je van die boerenprotesten dan, die dan nu in Nederland zijn? Ja, nou kijk, die begrijp ik volkomen. Ja? Kijk, als je als landelijke overheid zo zeg maar, met zo'n sector omgaat, dan begrijp ik heel erg dat iedereen op zijn eigen manier, zeg maar, daarmee omgaat. En dat is ook dus voor elke boer is dat anders. Hoe die dan zijn protesten... Heb jij ook met de trekker gestaan? Ik ben de eerste grote demonstratie naar Den Haag, zijn we met de trein gegaan. Dat vond ik indrukwekkend. Ja. De bijeenkomst in Stroe. Mm-hmm. Daar ben ik ook naartoe geweest, maar niet met trekken. En ik ben één keer met de trekker naar het provinciehuis in Utrecht geweest. Heb je daar een deur geramd of iets dergelijks? Nee, of heb je je ingehouden? Nee, natuurlijk niet. We hebben geen deur geramd. We zijn daar met de trekker. Ik moet ook eerlijk zeggen, de provincie Utrecht heeft ons super ontvangen. Ja. We mochten gewoon met z'n allen naar binnen. Er was koffie, praten. Er was koek, er waren broodjes. Ja, want jij bent ook politiek actief. Ja. Ja. Jij zet je wel in ook op diverse manieren bij de VVD. Ja, ik ben fractievertegenwoordiger bij de VVD in Leusden. Ja. Ik krijg daar, en dat kan ik ook wel eerlijk zeggen, ik krijg er best wel ook van collega's vragen over. Hè, die zeggen van, ja, maar hoe kan je nou daar als VVD... Dat is het spanningsveld. Landelijk niet helemaal gaat zoals wij willen. En dat is ook helemaal terecht, want ik ben ook echt niet tevreden hoe het kabinet, dus ook de VVD landelijk, met de agrarische sector omgaat. Maar ga je dan wel VVD stemmen met de Provinciale Staten? Nou ja, doordat ik dus in de gemeente voor de VVD actief ben, als actieve agrariër zie ik ten eerste in de gemeente Leusden dat ook andere politieke partijen heel erg geïnteresseerd zijn wat het met je doet en waar je naar kijkt en welke oplossing. Dus je kan daar een brug slaan. Maar ik word ook benaderd, en dat vind ik dan wel het mooie, bijvoorbeeld door de VVD uit de provincie Utrecht. Oh ja. Want uiteindelijk, zeg maar, die hele oplossing van dat stikstofprobleem, dat wordt bij de provincies neergelegd. Dus ik denk dat ik een rolletje kan spelen. Nou ja, op die manier hou je ook natuurlijk een beetje grip op toch het onmogelijke dossier. Ja. Dus, ik weet wel op wie ik ga stemmen, ja. Ja. Maar dus, nu durf je nog niet helemaal te zeggen of dat wel of niet de VVD is. Ja hoor, dat durf ik zeker niet. Ik ga op de VVD stemmen. Ja, dat wel. Ja, dus, absoluut. En lukt het jou ook om... Of tenminste, waar zie jij mogelijkheden om die brug te slaan? Je hebt natuurlijk ook die verharding in Nederland op dit dossier. Ja, nou ja, kijk, één is gewoon kennis. Dus ook de mensen die in de provinciale staten voor de VVD of een andere zitten, daar zitten heel weinig landbouwers. Dus ik vind het gewoon goed dat landbouwers, zeg maar, met hun in contact komen. En dat zie je dus ook. Dus als je dat wederzijds elkaar weet te vinden, dan word ik ook af en toe gebeld of ze komen hier op bezoek. En dan gaan ze gewoon dus met de agrarische sector in gesprek. Dat heb je nodig om uiteindelijk goed beleid neer te kunnen zetten. Nou, de provincie moet uiteindelijk goed beleid neerzetten om in een gebied met elkaar eruit te komen. En daar zie ik een heel klein rolletje voor mezelf weggelegd. En dat doe ik dan ook graag. En is het dan dus ook dat je eigenlijk door het gesprek aan te gaan ook, en dan dus die kennis kan delen, dat je ziet dat mensen er ook anders naar gaan kijken? Of misschien toch een blik verandert naar de boer? Maar dat zie je sowieso. En dat zien wij ook op ons bedrijf als wij burgers uit Leusden of uit de omgeving hier een keertje ontvangen. We doen wel eens een keer mee met een open boerderijdag. Ja. En als je dan het verhaal uitlegt hoe het zit en waar je mee bezig bent, En dan krijg je al heel veel waardering zeg maar, voor wat je doet. En wij hebben ook, ik heb ook begrip voor mensen die er anders over denken. Dus ik heb ook begrip voor iemand die zegt van nou, ik heb best wel wat moeite met hoe jullie sommige dingen doen. Ja. Daar heb ik ook begrip voor. Maar zijn er soms mensen die zeggen van die kalfjes die worden meteen weggehaald en dan zielig. Hè? Dat is toch een sentiment wat vaak. Ja, en als je, maar wat je dan wel merkt is, als je met die mensen, dan ga je gewoon naar de stal toe, naar het hok toe. Dan ga je ook uitleggen wat er gebeurt als er hier een kalf geboren wordt. Het is niet zo dat een kalf geboren wordt en dat die dan ergens in een hoekje komt te liggen en van zoek het maar even uit. Nee, wij zorgen dat er hele goede zorg is voor dat kalfje. Dus wij nemen zo'n kalfje dan mee naar een apart hok, helemaal schoon met stro. Goede verzorging van de melk, goede zorg erop. En dan ga je ook het gesprek aan waarom we dat doen. Dus welke achtergrond erachter ligt. Ja. En ik vraag ook vaak een tegenvraag. En dat is dan vaak, nou, maar ziet u dan in deze stal bijvoorbeeld 40 kalfjes rondlopen? Wat denk je dat er dan gaat gebeuren? Ja. En dan zie je wel vaak het realiteitsbesef. Dat je zegt, ja, dat kan in deze stal in ieder geval zo niet. Maar kijk, jij hebt natuurlijk je uitlaatklep ook in die zin gevonden. En ook natuurlijk in politieke betrokkenheid. Je kan een beetje griep krijgen. Maak jij je wel eens zorgen om collega-boeren die misschien natuurlijk ook wel... Ja, grote zorgen. Ja? Ja. Ja. Ik zie mensen veranderen. Dus in hun opstellingen. Of zelfs ook wel, ik zie ook wel collega's die naar binnen getrokken zijn. Dus die kom je niet meer tegen op vergaderingen. Die kom je niet meer tegen. Die trekken zich helemaal terug. Ja. Ja, en ik kan me dat, dus je begon net over die protestactie. Ik kan me dat gewoon echt goed voorstellen. En iedereen gaat daar anders mee om. Dus ik vind daar ook niet iets van in het algemeen. Maar waar ben je dan bang voor bij die boeren? Waar je bang voor bent, is dat die mensen niet op het juiste moment, maar wel een uitlaatpunt hebben om zeg maar, hun zorgen te kunnen delen. En dat ze daar ook een gesprek over kunnen gaan. Dus daar maak ik me dan wel zorgen om. En eigenlijk steeds verder en dieper in de put komen. Dat gebeurt helaas af en toe, ja. Ja. Hoe belangrijk zijn de verkiezingen dus voor jou, voor boeren? Kijk, deze verkiezingen die zijn wel belangrijk. Want uiteindelijk wordt het natuurlijk in de provincie kun je bepalen wie daar aan het roer komt. Maar je zal zien, er moet een coalitie gevormd worden. De Eerste Kamer zal wat kunnen wijzigen. Het gaat over wet en regelgeving. Dus daar kan wat gebeuren. Maar uiteindelijk, laten we heel eerlijk wezen, de landelijke overheid die moet er een klap op geven. Die moet doorgaan. Keuze en perspectief keuze maken bieden. En ook aan de slag met elkaar. En wat moet er dan volgens jou gebeuren? Wat zou dan het beste zijn? Je moet in mijn optiek moet je gewoon met elkaar zeg maar, eerst eens inventariseren wat er in een gebied speelt. Wat daar is en welke mogelijkheden er zijn. En dat moet je in kaart brengen. En de landelijke overheid doet veel geld. Nou, het is misschien te veel in detail, maar daar moeten heel veel dingetjes nog wat anders in komen. Mm-hmm. En daarnaast is dat perspectief belangrijk. Dus perspectief voor die agrarische sector, voor de lange termijn, die moet gewoon duidelijk worden. En dat kan ook zijn dat boeren dus nog meer dan nu al krijgen te horen. Jij moet weg. Ja, maar jij moet weg, daar gaan we niet voor. Er zijn ook boeren die geen opvolger hebben. En die willen misschien wel stoppen. Nou, maak daar nu een goede regeling voor. Ja. Maak daar fiscaal een goede regeling. Zorg dat gezin een goede oude dag kan opbouwen. Of dat ze nog een poosje mogen blijven wonen. Ja. Maar doe maatwerk. En dan denk ik dat er ook heel veel bedrijven zijn die zeggen, wij willen wel stoppen. Nou, dan kan je die grond en hou je die rechten eruit. Die zijn dan weg. Ja. Die grond ga je kijken naar omgeving, naar boeren in omgeving. En desnoods zal ook nog een keer een huis gebouwd moeten worden. Moet ook nog hier naar een stukje natuur hersteld worden. Nou, dan doen we dat. Dat kan dan gewoon. We gaan Niels Wassenaar, dank voor je verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. In aanlangs de lijn omstreken met Tom van het Hek. En morgen presenteert mijn collega Eswet Elmeloudi. En die gaat naar de provincie Flevoland. Fijne avond. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa.